और हमारे हाथ कुरान को छूटे रखने का कसम है, ये हमारा हिंदुस्ती कलाम का एहसान नहीं, ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। بڑی اچھی آواز دی جاتی ہے لیکن وہ اس آواز کو جانے لڑکے اور بہت سب کچھ قسمت ہے قسمت ایسے ہے کہ ان کی آواز اور میرے رہتے جو اللہ پاک تلاوت کے دوران اور دل کے دوران کی روپی کما لیتے ہیں آپ کے سامنے بات کرے Thank you. Yeah. إِنَّ اللَّهَ Yes. Yeah. you

Thank you.